Успяваме да кажем стоит мысли в тень. Те не разбират колко се обичаме. Не може край да има нещо истинско. Сърцата, щом в една любов са обричани. Yeah. върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях, да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и сестра, да прегърна. Там под родното небе чака моето дете, да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб се връща вечно любовта. Даже не иде по света, неизвестна да умра, ще се върна. Моята хубава страна, и тревата, и пръста, да прегърна. Нека стана стръкче цвят, нека вятърът под нас ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат в петента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб не връща вечно любовта. Разбирам аз какво срочно, то ми не трябва сега. Знам, че е глупаво, тъй да се лъжи най-реалния ми. Толкова просто е, толкова тъжно, всеки че и твоя ви. Ние сме свързани в обща верига, някакъв кръг се върти. Защото всяка радост заплащам с много рани. И радвам се, че дишаш, но без да знам къде си. По въздуха ти пиша, до твоята неизвестност. Живея в тази луда, която те обича. Не ме боли от удар, боли от самота. И радвам се, че дишаш, но без да знам къде си. Въздуха ти пиша, до твоята неизвестност. Живея в тази луда, която те обича. Не боли от удар, не боли от удар, боли от самота. черти познати, не носят на реверси емблема. Откриваме ги само по душата, опора, що ми дава, без да взема. За себе си мълча, но ни слушва, разделя нашите грижи, твоите ризи. Приятелството не е бар за душен, в който хора влиза и излиза. Приятелите ни без думи каза, и всички провинения прощава. Отиват си любови и омрази, приятелите винаги остава. Приятелите ни без думи казва, и всички провинения прощава. Отиват си любови и омрази, приятелите винаги остава. Те не ценят отитли и услуги, а внасят ред душите ни човешки. Останалите са в графа и други, като допуснати печатни грешки. Приятелите ни без думи казва,

ти върволица, тъй както чезне листопад завян, и твой смях върна от огърлица, остана в душата разпилян. И твойто слънце в мислите се тули, а мрака има твоите очи. Градеш ти въздушните ти кули, веднъж дори на сън ги изкачи. Градеш ти въздушните ти кули, веднъж дори на сън ги изкачи. Едно сърце за всичко ни остава, да носи тежкия товар от ми. Не чуваме сърцето ти тогава, сега го чуваме без да тупти. Знам слънце мое, че мигът ни грави, от мислите отнася вечността. Сърцата слънце мое най-слави, щом повече да държат доброта. Кажи сега гласът ти покрай мене, а пък с изворите ти воцеля. Мислена бе любовта за тебе, но много бърза птица беше тя. Търся любовта ти разпиляна, как се събира на трошения мак. Вече неакордирано пиано, средите тъжни ноти викат нас. Летът неакордирано пиано, средите тъжни ноти викат нас. Едно сърце за всичко ни остава, да носи тежкия товар от ни. Не чувахме сърцето ти тогава, сега го чуваме без да тупти. Знам слънце мое, че мигът ми грави, от мислите отнася вечността. Сърцата слънце мое най-съслави, щом повече задържат доброта. Едно сърце за всичко ни остава, да носи тежкия товар от дни. Не чувахме сърцето ти тогава, сега го чуваме без да тупти. Знам слънце мое, че мигът ни грави, усмивките отнася вечността. Сърцата слънце мое най-съслави, щом повече се държа доброта. Пръстен меня, да. И ако днес е бяла, безпощадно, то тя победява от нас. Прости ми прегрешенията много и болките от другите и мен. Ти хора ни направи тревоги, учителко любима, добър ден. Снегът в косите падал е неволен, но аз не вярвам, че сняг това. Аз не си мисля, кръг е ореолен. Учителко, целувам ти ръка. Прости ми, прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. И хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми, прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. И хора ни направи, учителко любима, добър ден. Бяла, учителката твоя, аз познах. Отмина ме, не беше ме познала. Затичах се и свиках и я спрях. Снегът в косите спадал е неволен, но аз не вярвам, че сняг това. Аз не си мислих, кръг е ореолен. Учителко, целувам ти ръка. Прости ми, прости ми прегрешенията и болките от другите и мен. И хора ни направи, учителко любима, добър ден. Прости ми, прости ми прегрешенията и болките от другите. И хора ни направи, учителко любима, добър ден. Забравила любимите, най-близките черти. А те били, били в мене, издълбани, подобно букви в дърво следи. Подобно букви в дърво. Но мога ли усмивка да забравя малкия към мен отправен жест? Мълчание, мълчанието, дето много казва, да и нищо не изчезна в мен. Тъй нищо не изчезна в мен до днес. Светът е малък, малък, хората се срещат, разменят поглед, а нещо в тях боли и отминават. чува. Нещо се досеща и между тях не и тудъщва ли. И отминава всъщност. Нещо се досеща и между тях не и тудъщва ли. Една любов започва, а друга свършва, но да вървим, усилва се дъжда, но да вървим, усилва се дъжда. Светът е малък, малък, хората се срещат. Пред мен е поглед, нещо в тях боли. И отминава всъщност. Нещо се досеща и между тях не и тудъщва ли. И отминава всъщност. Нещо се досеща и между тях не и тук дъжд вали. Любовта е всесвяща. Сега в слънцето грей, си в ръцето не взрима, моите устни днес бе.